Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size bugün bu cuma günü Mekke-i Mükerreme'den hitap etmekle çok mutluyum, bahtiyarım. Elhamdülillah Ümre için arkadaşlarla bir grup halinde efendim buraya gelinmiş bulunuyor. Şimdi buradayız. Onun için biraz Mekke-i Mükerreme ile ilgili, efendim Mescid-i Haram'la ilgili bilgiler sunmak istiyorum sevgili dinleyicilerime. Tabii Türkiye'de artık Kasım ayının ortaları, şarkı ile garbı arasında, kuzeyi ile güneyi arasında farklar var ama kışın içinde. Fakat burada öyle değil. Burada güneşlik. Hatta kurak bir mevsim, yani yağış da yok. İki gün önce sabah namazından sonra salat-ı istiska, yani yağmur dileme duası yapıldı. Efendim İmam Efendi hutbe okudu. İşte bu yağmurların kesilmesi efendim zekatın verilmemesindendir. İnsanların günaha dalmasındandır. Bak büyük bir kuraklık var. Tevbe edelim, Allahu Teala Hazretlerinin yoluna dönelim. Allahu Teala Hazretleri böyle yolunda yürüyen kullara semadan bardaktan boşanırcasına bereket yağmur indirir diye böyle efendim hutbe irade eyledi. Böylece Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında Mescid-i Haram'da arkadaşlarımıza, umre yapan kardeşlerimize, bu sırada burada bulunan kardeşlerimize bir yağmur için cemaatle namaz kılma nasip oldu. Sabah namazından sonra işrak vaktinde böyle bir namaz kıldık. Onu bilgi olarak sunuyorum. Buralarda yani hava biraz güneşli ve yağışsız ve suya ihtiyaç fazla durumda imiş. Hava durumu böyle. Mescid-i Haram'a gelince, Mescid-i Haram'da çok görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Kabe-i Müşerrefe'nin etrafı bembeyaz efendim şeylerle, paravana ile, yani şeyle, tahtalarla, artık tahta mıdır malzemesi bilmiyorum, yoksa maden midir efendim, şöyle çepeçevre etrafı kapanmış, Kabe görünmüyor. Bazen Hacer-i Esved'in olduğu kısım sadece şöyle 2 metre yükseklik, 3 metre genişlik, oradan Kabe-i Müşerrefe'nin o malum duvarlarını görüyoruz, esmer taşlarını, siyah renkli taşlarını, efendim aralarındaki beyaz kireçten efendim sıvayı görüyoruz. Başka yeri görünmüyor. Efendim çünkü Kabe-i Müşerref'e tamir görüyor. Belki Türkiye'deki kardeşlerimizin bilgisi yoktur. Hac'tan kısa bir zaman sonra Kabe-i Müşerref'i tamire almışlar. Çünkü çatısı akıyormuş. Efendim çatısında belki çatısının tutan asıl malzemesi ahşap idi. Onlar asırlar boyunca öyle durduğu için efendim çürümüş olsa gerek, tamir ihtiyacı hasıl olmuş. Kabe tamirde şu sıralarda. Biz bunu İstanbul'dayken duymuştuk ve temenni ediyorduk ki efendim inşallah bizi gidinceye kadar tamir bitmiş olur da biz de Kabe-i Müşerrefemizi o mübarek görünüşüyle efendim duvarlarıyla, efendim altın kapısıyla, siyah örtüsüyle, siyah örtüsünün üstüne altın işlemeli ayetleriyle doya doya efendim gözyaşları içinde seyredelim diye düşünüyorduk. Şimdi bembeyaz böyle kendi asıl boyundan da yükseklikte, daha yüksek bir şekilde etrafı çevrilmiş durumda. Etrafına artık iskele de kurulmuş durumda herhalde. Efendim onun için Kabe-i Müşerref'e sadece Hacer-i Esved tarafı bazen görünüyor. Başka yerleri görünmüyor. Tavaf daha geniş bir daire halinde yapılıyor. Bu değişik bir görünüm. Ama yani biz keşke bu tamirat bitmiş olsaydı filan derken, burada sevgili dinleyiciler, çok güzel bir durumla, lütufla karşılaştık. Efendim bazı dostlarımız, kardeşlerimiz, burada tanıdıkları olan kimseler aracı oldular. Dediler ki hocam, Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek ister misiniz? Tabii canımıza minnet, can feda hatta. Efendim Kabe-i Müşerrefe'nin içine girmek çok büyük bir lütuf. Hay hay dedik. Efendim bekledik ve bizi efendim nasip oldu, içeriye kapılar var efendim. İlk önce şeyler var, askerler duruyor. Tavaf edilen yerin şey tarafında parmaklıklar var. O parmaklıklardan daha içeriye kimseyi sokmuyorlar. Oradan içeriye giriyorsunuz. Ayrıca şöyle bir kapı var. İçerisi hiç görünmüyor. O kapıyı küçük bir gözleme penceresi var. Açıyorlar. Oradan kim geldi diye bakıyorlar. Kapıyı ona göre açıyorlar. Biz oraya girdik. Kabe-i Müşerefe'nin şeyinden, o Hatim Hicri İsmail kısmından ileriye doğru yürüdük. Şeyden Rükn-ü Şami'den Rükn-ü İraki'ye doğru Hatim'in içinden yürüdük. Rükn-ü İraki'den Rükn-ü Hacer-i Esved'e doğru, yani kuzeyden güneye doğru diyelim. Bir rampa çıkış yapmışlar Kabe-i Müşerefe'nin kapısına. Efendim oradan yavaş yavaş çıkılıyor. Her taraf iskele. Yukarıya çıktık. Kabe-i Müşerefe'nin kapısı açık. Elhamdülillah içeriye girdik. Kabe-i Müşerefe'nin tabii şimdiki ölçülerle efendim ölçülerini şu anda işte 11-12 metre falan civarında olduğunu tahmin ediyorum. Ama eski ölçülerle 33 zira şeyi mesela Hacer-i Esved'den şeye kadar, Rükn-i İrakiye kadar doğu cephesi olan, kapı olan kısım 33 zira efendim. Öbür tarafı da yani Rükn-i İrakiye'den Rükn-i Şami'ye kadar o yarım daire şeklindeki kısmın şeyi de 20 küsür zira. Yani bir tarafı daha uzun Kabe-i Müşerefe'nin. Kapıdan girdiğiniz zaman o kapının olduğu cephe öteki cepheye göre efendim daha uzunca. Yani Kabe tam dört köşe değil, efendim küp şeklinde değil, biraz uzun dikdörtgen şeklinde tabanı. Kapıdan içeri girdiğiniz zaman ben tabii heyecan içinde, gözyaşları içinde içeri girdiğim zaman görünen durum her tarafa naylonlar serilmiş, efendim inşaat var çünkü her taraf şey, tavanı değiştirmişler çünkü tavan akıyormuş, belki de çökme imkanı varmış mühendis kardeşlerimizin beyan ettiğine göre. Efendim tabii içeri giriyorsunuz. İçeri girdikten sonra kapıya göre karşı tarafa doğru baktığınız zaman ortada 3 tane direk var. 1, 2, 3 tane direk, yani uzunlaması olan kısımda böyle kapı olduğu cepheye paralel olarak ortada 3 tane direk var. Yukarıya kadar çıkıyor. Başınızı yukarıya kaldırdığınız zaman yukarıda benim gördüğüm ahşap bir tavan var. Demek ki ilk önce beton döktüler, sağlamlaştırdılar. Altını herhalde ahşap kapladılar. Direkleri de Hindistan'dan çok kıymetli ağaçlardan yapılmış, getirilmiş diyorlar. Efendim direklerin oturduğu kısmı madeni bir tabla üstüne oturmuş. Böyle çok sağlam vidalarla. Yani direk doğrudan doğruya yere oturmasın, çabuk çürümesin diye galiba. Altını madeni bir kaide yapmışlar. Ben böyle biraz sizlere anlatırım, hafızamda kalsın diye etrafa o gözle de biraz haber vermek için de kardeşlerime o gözle baktım. 3 tane direk var. Kabe'nin mekanının içinde eskiden tavanı tutuyormuş. Belki şu anda tavanı tutma lüzum kalmadan tavan yapılabilirdi ama aynen o direkler muhafaza edilmiş. Etraf duvarları mermer. Benim eski kitaplarda okuduğuma göre eskiden de mermermiş. Şu anda da mermer ama galiba şimdi mermerlerini galiba değiştiriyorlar. Çünkü zeminde de mermerlerin bazı boşluk yerleri var. Anlaşılıyor ki mermerlerde bir değişme var. Okuduğum kitaplarda tamamen duvarların mermer olduğunu, mermerlerin önüne de Kabe'nin içinin Kabe örtüsü, başka herhalde dıştaki siyah oluyordu. İçteki kısımların da Kabe'nin örtüsünün perdelerle duvarların örtüldüğünü kitaplarda okumuştum. Daha önce girmiş olan arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Şimdi biz tabii o perdeler kaldırılmış tozlanmasın diye mermer duvarları gördük. Köşeye rastlayan kısımlar, yani duvar ile taban arasındaki kısımlar, duvar kısmı 30-35 santim, tavan kısmı 70-80 santim, çok güzel koyu renkli, ceviz renkli, az damarlı bir güzel mermer taşla, yekpare gibi anlaşılıyor yani, güzel bir taşla çepeçevre, hani başka evlerde süpürgelik dediğimiz kısım böyle yeşil bir mermerle çevrilmiş. Onun üstü pembemsi sarı bir mermerle 3 metre kadar yukarıya çıkıyor, belki 4 metre. Benim tahmini ölçülerim bunlar. Yukarıda 25 santim kadar çepeçevre bir dönmüş Kabe'nin dört duvarını. Yine o yeşil mermerlerden bir kuşak dönmüş. Arasında yine bir metre kadar o açık sarı, pembemsi sarı damarlı mermer var. Üstüne bir kere daha yine 25-30 santimlik o yeşil mermerle dönmüş. Yani şöyle bir yukarıda iki tane 30 santimlik kuşak var. Aralarında 70-80 santim mesafe bulunan. Bu yeşil mermer kuşaklar aşağıdaki süpürgelik kısmındaki mermerlerle aynı. Efendim Kabe-i Müşerefe'nin kapısından girdiğimiz zaman içini anlatıyorum şimdi size. Hep dışını gördünüz Kabe'nin. Efendim yeni dinlemeye başlayanlar da bilsinler. Kabe-i Müşerefe'nin kapısından içerisini, iç manzarasını anlatıyorum. Kapıdan içeriye geldiğiniz zaman altın kapıdan, yani insanların boyundan yüksek olan o yüksek kapı, bizim sadece Kabe'nin örtüsünü gördüğümüz, altın kapısını gördüğümüz resimlerde dış tarafı. Bu kapıdan içeri girdiğimiz zaman içeride önünüze sıralanmış sağa doğru 3 tane direk var. Etraf efendim pembemsi bir sarı mermerle efendim kaplı, ama aşağıda ve yukarıda süpürgelik kısmı ve yukarıları yemyeşil, çok herhalde kıymetli bir mermerle örtülmüş. Tam karşıda, kapının karşısında yuvarlak bir dairevi, şöyle bir metre çaplı kadar bir daire içinde bir kitabe var. Efendim nesih yazıyla orada bilgiler verilmiş, ama benim artık orada o yazıyı okuma imkanım olmadı. Zaten biraz gölge durumları vardı. Yani pek yazıyı okuyamadım. Herhalde Kabe'yi tamir ettirmiş olan eskilerin kitabesi olmalı. Sol tarafında bir murabba var. Efendim bir levha, Peygamber Efendimizin ismi filan yazılı, Küfi yazılı. Sağında tekrar bir yazı var. Kapının olduğu duvarda da bir kitabe gördüm. Bir de efendim ortadaki direğe bir şey yapılmış. Herhalde bu en yeni tamirin kim tarafından yapıldığını anlatan bir şey. Kapıdan girdiğimize göre sağ köşede, yani Rükn-i Iraki'de yukarıya doğru bir döner merdiven var. Paslanmaz çelik gibi pırtıyla kaplı duvarı da var. Kapısından görünen bu. Arkadaşlar, benden sonra giren arkadaşlardan birisi dedi ki onun yanına şimdi bir de asansör yapılıyor. Yani merdivenle değil de asansörle çıkılacak gibi Kabe'nin çatısına bir tertibatta yapıyorlar diye söylediler. Şimdi Kabe-i Müşerrefe'nin içi böyle tabii. Kabe'nin içine girmek çok büyük bir iş. Yani herkese nasip olmayan çok büyük bir efendim nimet. Elhamdülillah kardeşlerimizden de girenler oldu. Yani Kabe tamir ediliyorken bir taraftan işçiler çalışıyorken bir taraftan da Allah'ın nasip ettiği bazı kullar içeri girip Kabe'nin içinde namaz kılma şerefine eriyorlar. Normal mescidin seviyesinden 2 metre kadar yüksek oranın şeyi. Alt tarafı o yüksek kısım herhalde Kabe'nin eski malzemesi oraya konulmuş. Yani kıymetli mübarek malzeme. O dolgu, yani bizim Türkiye'deki inşaatlarda su basmanı dediğimiz şekilde orası dolu. Yani altı boş bodrum değil. Okuduğum şeylere göre, kitaplara göre Kabe-i Müşerefe'nin bu büyük bir tamiri, önemli bir tamir bu. Bu tamirden önce en büyük tamiri 4. Murat yapmış. 4. Murat zamanında efendim çok büyük bir sel gelmiş Kabe'nin etrafındaki dağlara. O kadar çok yağmur yağmış ki bardaktan boşanırcasına yağmur yağmış ve seller Harem-i Şerif'i basmış ve kum ve moloz getirmiş. Kabe'nin duvarları çatlamış. Efendim çok büyük bir afet olmuş. Kabe'nin bu Mescid-i Haram'ın içi, Kabe'nin etrafı, tavaf edilen yerler tavaf edilemeyecek kadar taşlarla, kütüklerle, efendim kumlarla dolmuş. Bu durumu derhal bu 1026, hatırımda yanlış kalmadıysa 1636 tarihi gibi bir tarihte oluyor. 1600 yani miladi, 1026 hicri tarihte bu afet olmuş. 4. Murat'ın zamanında ahali derhal padişaha haber göndermişler ki mukaddes mabette, Kabe-i Müşerefe'de hasar meydana gelecek kadar büyük yağışlar oldu diye. Çatlamış duvarları, yıkılma tehlikesi göstermiş. Efendim onun üzerine Mısır'dan Rıdvan Ağa isminde bir vazifeli gelmiş. İlk iş olarak efendim içeriden bu molozları padişahtan haber gelinceye kadar efendim çekmişler. 2-3 ay içerideki çöpleri, kumları, taşları efendim birikmiş olan şeyleri çekmişler. Demek ki ne kadar dolmuş orası o sellerden. Tertemiz hale getirmişler. Padişah'tan haber bekliyorlar. Tamiri yapılsın diye. Çünkü çok mühim bir şey. Kimse bir yerine dokunamıyor mübarek Kabe-i Müşerrefemizin. Efendim nihayet padişah'tan haber gelmiş. Mekke şeyine, şerifine, Peygamber Efendimiz'in sülalesinden olan idarecisine haber gelmiş, yapılsın diye tahsisat gelmiş ve kim yapsın derken o ana kadar oralardaki hizmetleri çok güzel yaptığı için demişler ki Rıdvan Ağa bu işi yapsın. Rıdvan Ağa hakikaten devam etmiş Kabe'nin tamiri işine. Daima oradaki alimlere soruyormuş. Dört mezhebin temsilcisi olan harem imamlarına meseleyi soruyormuş. Nasıl yapalım? Tahterperde yapmak caiz midir? Efendim çalışmanın ne usulle olmalı diye daima böyle fetva ararak, alarak, danışarak, istişare yaparak efendim o tamiri yapmaya başlamışlar. Bir şair Baki var biliyorsunuz. Osmanlıların en büyük şairlerinden birisi. Şair Baki Kanuni efendim devrinde yaşamış ve bu Harem-i Şerif'te filan da vazife görmüş ve oraları görmüş bir şair. O kadı aynı zamanda. Şair Baki aynı zamanda kadı. O Şair Baki'nin bir temennisi var. Bu Kabe-i Müşerrefe'nin doğu duvarı yine böyle sellerden zarar gördüğü zaman Haccac tarafından tamir edilmiş. Yani şey zamanında ta sahabe-i kiramın devrinde Peygamber Efendimiz'den sonra Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam'ın Mekke emirliği sırasında Mekke emirini efendim savaşarak şehit etti Hazreti Ayşe validemizin de şeyi oluyor. O mübarek zat Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam efendim Haccac. Hatta şehri muhasara etti. Mancınıklarla taş ve yanıcı maddeler attılar. Şehrin içinde yangınlar çıktı. Kabe'nin örtüsü tutuştu. Bir yerleri yandı filan. Tabii tamire ihtiyaç var. Haccac o yanan kendi yaktığı yerleri tamir ettirmiş. Bizim Osmanlı şairi de asırlar sonra oralara gittiği zaman, oralarda kadılık vesaire vazifesi yaptığı zaman demiş ki yani Haccac gibi zalim bir insanın böyle Abdullah İbni Zübeyir gibi efendim cennetlik bir sahabenin çocuğunu böyle şehit eden efendim Emevilere hizmet eden bir kimsenin Kabe'nin böyle şeyini duvarını yapmış olması bana giran geliyor, ağır geliyor demiş. Yani inşallah temenni ederiz ki onun yaptığı şeyleri tekrar yeniden salih insanlar yapsın filan derken işte bu temenni etmiş tabii vefat etmiş gitmiş. Sonra 4. Murat zamanında bu sel olunca Kabe-i Müşerrefe'nin temellerine kadar, duvarlarına kadar şimdi bizim gördüğümüz yapısıyla efendim taşları zayi edilmeden mevcut taşları kullanılarak bir de sellerden telef olmuş, kullanılmaz hale gelmiş taşların yerine efendim yeni taşlar da getirtmişler tabii o fetva alarak. Ama Kabe'nin yani içindeki taşların her birinin kıymeti var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı zamandaki taşlardan hiçbirisi selde çok büyük ahvetlerde sürüklenip gitmişse gitmiştir. Tamirlerde hiç ziyan edilmemiş, kullanılan kullanılmış, kullanılmayan da dolgu olarak o su basmanı dediğimiz kısma şey yapılmış. Yani taşları her birisinin tarihi değeri var. Dili olsa da söylese Hazreti İbrahim Aleyhisselam beni nereden getirtti, duvarın neresine koydu diye kim bilir her taşın ne kadar macerası var. Efendim, şimdi temeline kadar yıkılmış. Yani benim okuduğum Miratül Haremeyn sahibi Eyüp Sabri Paşa diyor ki Şair Baki'nin dediği fazlasıyla temenni ettiği, dua ettiği husus fazlasıyla tahakkuk etti. Yani Haccac'ın duvarı değil, bütün öbür duvarlarda hepsi temeline kadar çatladığı için Rükn-i Iraki'den filan sel almış şeyleri, taşları götürmüş. Yani çok muazzam efendim afet olmuş o zaman. O zaman her tarafı köküne kadar indirilmiş ve bugünkü bina 4. Murat zamanında 1636'larda artık kesin tarihler, yanımda çok asıl malzemeler, tarih kitapları yok. Burada nihayet ben de bir ömre yapan kimseyim. Böyle elimi kolumu sallayarak kitaplar olmadan geldiğim için bu kadar söyleyebiliyorum. Efendim 1600 küsur tarihlerinde 4. Murat Bağdat'ı fetheden, efendim 4. yani şeylerden tekrar alan, komşu devletlerin eline geçmişken tekrar Osmanlı'ya kadar katan 4. Murad'ın, içkiyi yasaklayan, sert tedbirler koyan 4. Murad'ın eseri, yani en son önemli tamir, bugünkü haline göre tamir bu. Ondan sonra ufak tefek, hani sel gelmiş, şurasına biraz hasar vermiş, küçük tamirler. Ama yıkılıp da duvarlarının tamamen yapılması, efendim 4. Murad'ın zamanında ve bizim gördüğümüz duvarlar bu şekliyle, bu taşlar 4. Murad zamanının şeyi. Sanıyorum imamın namaz kıldığı yerde böyle meyilli Kabe'nin nesi deniliyor ona? Şadırvanı deniliyor. Yani şadırvan deyince biz böyle ayrı bir yerde abdest alma yeri diye düşünürüz. Şadırvan, Kabe'nin şadırvanı demek, temeline yakın yerde biraz böyle meyilli bir kısmı var. Kabe'den dışa doğru daha çıkık. Efendim orada halkalar var. Kabe'nin örtüleri iplerle o halkalara bağlanıyor. Kabe'nin şadırvanı denilen kısım orası. İmam da Makam-ı İbrahim'in önünde Kabe'ye doğru namaza durup Allahu Ekber diyor. Yani akşamlar yatsı namazlarında vesaire de sabah namazında. Yalnız öğleyin güneş dolayısıyla efendim müezzin mahfilinin altında namaz kılar imamlar. İşte o imamların namaz kıldığı yerin hemen solunda bir kitabe var. Eller böyle çok süründüğü için yazıları biraz aşınmış. Sanıyorum o 4. Murat zamanının tamir kitabesidir. Yani taşlar, efendim o inşaat 4. Murat zamanında. Şimdi tabii bir şeyi daha söylemek istiyorum. Hocamızın adı geçsin diye konuşmamda. Efendim Kabe-i Müşerref'e tam böyle Cebeli Ebu Kubeys'in, yani Safa'nın arkasındaki dağın, ondan sonra Merve'nin arkasındaki Şamiye mahallesi, orası da yüksek. Arka tarafında Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev tarafı da daha yüksek. Oralara yağmur yağdığı zaman seller doğrudan doğruya Harim-i Şerif'e geliyor. Yer orası, yani en çukur kısım orası. Oradan efendim Kabe'ye hasar vermiş daima eskiden beri ve gelen sular fazla olduğu zaman, gitme az olduğu zaman Kabe'nin etrafı böyle şey olmuş, su birikmiş. Şimdi benim yanımda benim konuşmamı dinleyen kardeşlerden böyle Altınoluk'un altında sırılsıklam böyle yağmur sularından ıslanıp duş yaptığım ve bileklerime kadar çapul çapul suların içinde tavaf ettiğimi ben biliyorum diyenler var. Şimdi bizim hocamız Mehmet Said Efendimiz de efendim muhterem kızının şeyine göre, kendi ağzından dinlediğine göre böyle bir yağmurlu şeyde yüzerek tavaf etmiş. Yine bizim mühendis kardeşlerimizden birisinin de böyle yüzerek tavaf ettiğini biliyoruz. Demek ki çok yağmur yağdığı zaman en çukur yeri, mescidin olduğu yer olduğundan buraları şeyle doluyordu, yağmurla doluyordu. Şimdi dolmuyor artık. Neden? Çünkü Kabe'nin Safa ile Merve tarafının dış tarafına kamyon girecek, tır girecek kadar büyük bir tünel açtılar. Harem-i Şerif'in altından geçirdiler Mesvede tarafına. Yani gelen sular artık Kabe'ye zarar vermeden o geniş kanaldan, yer altından akıp gittiğinden şimdi artık Kabe-i Müşerref'in su basma durumu yok. Ama bu sefer de Kabe'nin gene tavanı çatlamış, akmaya başlamış olduğundan, tahtaları çürümüş olduğundan böyle bir efendim tamir oldu ve bu tamir dolayısıyla da bu herkese açılmayan altın kapı bazı gariban böyle boynu bükük Müslümanlara açılmış oldu. İçeride namaz kılmak nasip oldu. Tabi bir soru, Kabe'nin içinde ne tarafa döneceğiz namaz kılarken? Kabe'nin dışındayken Kabe'ye doğru dönüyoruz. Fevelli ve çikel şatral mescidil haram. Yani ayet-i kerimelerde kıblemiz Kabe. Oraya dönüyoruz. Kabe'nin içinde nereye dönülür? Orası merkez olduğundan artık dört cihete de istediğiniz tarafa da dönüp namaz kılabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'nin içine girip namaz kılmıştır. Sahabe-i kiram, Hazreti Ayşe validemiz, Ümmat-ı Müminin böyle mübarek kimseler Kabe'nin içine girip namaz kılmışlardır. Peygamber Efendimiz'in içeriye girip iki rekat namaz kılıp hemen çıktığı rivayet ediliyor. Tavana bakmayı uygun görmezmiş Peygamber Efendimiz. Yani böyle etrafa bakınmayı. Çünkü Kabe-i Müşerref'e çok mübarek bir yer olduğundan, Kabe-i Muazzama olduğundan içinde iki rekat çıkmak doğrudur diyorlar. Ama ben tabii bunları sonradan okuduğum için bir efendim kapının karşısındaki tarafa, kapıdan girişe göre karşı tarafa doğru iki rekat Allah kabul etsin. Bir Yürük-i Yemani ile Hacer-i Esvet köşesi arasına iki rekat, bir kapıya doğru iki rekat, bir de Rükn-i Iraki ile Rükn-i Şami arasına kuzeye doğru Altınoluk'un altına doğru iki rekat, böyle 4-8 rekat namaz nasip oldu. Böylece Kabe'nin içini de görmüş olduk. Tabii Kabe'nin içi tamirden sonra bir daha görünse çok daha iyi olur. Çünkü o zaman örtüleri gene örtülecek. İçindeki mukaddes eşyalar ta eski zamanlardan beri içinde bulunan eşyalar yerli yerine konulacak. Mübarek halıları serilecek. Efendim her şeyi bitmiş olacak ama o Kabe'nin tamirinin esnasında ortalığın toz duman olması, mermer tozlarından mermerler aletlerle serilirken etrafı toz duman yapıyor. Onların tozları alnımıza, efendim elbiselerimize, çoraplarımıza, her tarafımıza şey yaptı. Tabii onlar da çok büyük şeref. Artık insan o elbiseleri başka yerde kullanmaz, tozlarını silkelemez. Herhalde onları sandığa kaldırıp efendim muhafaza etmek lazım böyle çekmeceler içinde. İşte Kabe-i Müşerefe'nin içi böyle. Etrafı şu anda tamirde. Sordum, ne zaman biter bunun tamiri diye. Efendim arkadaşların tahmini daha bu gidişle Recep ayına belki bitmez. Belki Recep ayının sonuna gelir diyorlar. Herhalde ihtimamlı, güzel, dikkatli yapıyorlar. Her şey ölçülü oluyor. Efendim cemaati rahatsız etmeyecek şekilde oluyor. Kabe'nin yanında şey var, çok yüksek böyle 50 metre 100 metre ne kadardır boyu bilmem. Kocaman bir vinç var. Eşyaları taşımak, almak, götürmek, getirmek, indirmek, bindirmek için bir vinç koymuşlar. Kocaman bir şey. Efendim inşaat hali orada görülüyor. İnşaatın yapılış tarzını da mühendis kardeşler anlatırken aşağılara doğru efendim beton kazıklarla kuvvetlendirip duvarları öyle bir şeyler yapmışlar. Artık ben onun teferruatını bilemiyorum nasıl olduğunu. Ama tavanı efendim her tarafı yenilenmiş oluyor. Duvarların mermerleri yenilenmiş oluyor. Tarihi büyük bir yeni tamir olmuş oluyor. Benim okuduğum kitapta 4. Murat'ın tamiri 10. tamir olarak gösteriliyordu. Efendim 1. inşası melekler tarafından olmak üzere 1. meleklerin yaptığı Kabe-i Müşerefe, 2. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı. İşte böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de 35 yaşındayken Kabe yine böyle sellerle yıkılınca bir tamir de Peygamber Efendimiz'in zamanında olmuş. Hatta o tamir esnasında duvarlar indirilmiş gene Hacer-i Esvet'in yerine konulması bahis konusu olunca her kabile demiş ki bu şeref bana ait. Kimseye izin veremem, ben koyacağım. Kavga etmeye karar vermişler. Herkes deve kesmişler. Devenin kanını içmiş o zaman cahiliye adetine göre. Yani bu işte çok kararlıyım, kan çıkar bu işten, kavga ederiz manasına. Fakat sonunda demişler ki birisine hakem tayin edelim. Şu saatte Babus Selam'dan kim gelirse o hakem olsun. Hangimizi seçerse o Hacer-i Esvet'i yerine koysun diye. Efendim hakem beklemeye başlamışlar kapıdan kim gelecek diye gözlerken Allah'ın hikmeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz daha peygamberlik kendisine gelmemiş ama 35 yaşlarında yakın yani 4-5 sene var. Çıkmış gelmiş Babu Selam'dan oraya. Çok sevinmişler. Tamam bu Muhammed el-Emin'dir. Bunun hükmüne razıyız. Meseleyi anlatmışlar. Hakem olur musun? Peygamberi Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem hay hay demiş olurum. Kendisinin mübarek ridasını yani omuzuna aldığı üst elbisesini yere sermiş, Hacer-i Esvet'i onun üstüne koymuş. Efendim dört bir yanına kabilenin ilgilileri, o çekişen iddialı kimseleri tutun demiş. Herkes ridanın ucundan tutmuş, kaldırın demiş. Herkes kaldırmış. Hiç kimse bakın, Efendimizin hükmünün güzelliğine bakın. Kimseyi mağdur etmiyor, üzmüyor. Efendim hepsini memnun ediyor. Hacer-i Esvet hizaya kaldırılınca kendisi mübarek elleriyle yerli yerine yerleştirmiş. Bu da bir tamir tabii. Böyle böyle tamirler devam et. En yakın zamanın tamiri efendim işte bu 4. Murat'tan sonra şimdi bu yapılan tamir olmuş oluyor. Tarihi önemli bir tamiri size anlatmış oluyorum. Şimdi tabii konuşmamın sonuna yaklaştık ama sadece bir böyle Kabe ile ilgili bilgi vermekle yetinmeyelim. Yine bir hadis sohbeti olsun diye Cabir radıyallahu anh'ten bir hadisi şerifi okuyarak konuşmamı bitirmek istiyorum aziz ve sevgili dinleyiciler. Çünkü burası size göre bir saat önde ve cuma namazının vakti yaklaştı. Şimdi biz cuma namazına gittiğimiz zaman da yer bulmakta sıkıntı da çekebiliriz. Sözü bir an önce bitirmemiz lazım ama bu hadis-i şerifte okuyalım. Siz kıymetli kardeşlerimiz bilsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el haccu vel mu'temiru vel gazi fi sebilillah vel mücemmi'u fi dımanillah de'ahum fe ecabuhu ve se'eluhu fe a'tahum. Kısa bir hadis-i şerif ama çok müjdeli. Buradaki kardeşlerimi de bir toplantıda bu hadisten haberdar etmiştim, müjdelemiştim, sevinmişlerdi. Efendimiz buyuruyor ki el haccu, yani hac yapan kimse. Hac yapan Zilhicce de gelir. Haccın zamanı Zilhicce. Vel mu'temiru, efendim ömre yapan kimse. Ömre senenin her vaktinde yapılır. Hatta haçla beraber de yapılır. Aynı ihramla yapılırsa hacı kıran olur. Ayrı ihramla, yani bir ömre yapılır, ondan sonra hacı yapılırsa hacı temettü olur, biliyorsunuz. O zaman da oluyor. Her senenin her zamanda yapılabiliyor ömre. Hacı ve ömreyi yapan kişi ve fi sebilillah gaza eden kimse 3. Vel mücemmi'u, bu mücemmi'de sizsiniz aziz ve sevgili akra dinleyicilerim. Cuma namazına gidenler, yani bugün cuma da inşallah siz de cumaya gideceksiniz ya, beni dinleyen erkekler, erkeklere farz cuma namazı. Demek ki hacca gelen kimse, ömre yapan kimse, Allah rızası için gazaya giden kimse ve bir de cuma namazı na giden kimse, vel mücemmi cumaya giden kimse demek. Fî dımanillah, Allah'ın teminatı altındadır bu mübarek insanlar. Allah bunları koruyor. Allah bunları himayesine almış. Allah'ın dımanında, himayesinde. De'ahum fe ecabuhu. Bunlar nasıl kimseler? De'ahum. Allah bunları davet etti. Gelin beytimi ziyaret edin. Gelin benim yolumda savaş yapın. Gelin camiye cuma kılın diye çağıran Allah, nasip eden Allah. De'ahum fe ecabuhu. Onlar da Allah'ın bu davetine icabet ettiler. Hacı, hac davetine Allah'ın icabet etti. Allah'ın misafiri, ömreci, ömre davetine icabet etti. Beytullah'ı ömre yapıp ziyaret ediyor. O da Allah'ın misafiri. Allah'ın davetine icabet ettiler. Fî sebillah gaza eden de, o da Allah cihad edin diye emrettiğinden o emre itaat etmiş oluyor. O da Allah'ın davetlisi. Cuma'ya giden de Allah'ın davetlisi. İşte ben bu hadisi seçerken biraz da sizi düşünerek seçtim. Yani uzaktan sizin de içiniz yanacak. Ah ben de ömreye gitseydim, oraları görseydim diyeceksiniz. Bakın siz de orada işte cuma'ya gidin. Cuma'ya gittiğiniz zaman daha sizin için 1,5 saat var. Efendim siz de Allah'ın himayesinde oluyorsunuz. Allah sizi davet etmiş oluyor. Siz de davete icabet etmiş oluyorsunuz. Sonuç ne olacak? Ve se'eluhu fe'atahum. Tabii bunlar Allah'tan bir şey istiyorlar. El açıyorlar, dua ediyorlar. Allah'tan istiyorlar. Allah da onlara istediklerini ihsan ediyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, cumayı efendim aşk ile şevk ile kılın. Evinizde cuma gusül abdesti alın, yıkanın. Ondan sonra güzel kokular sürünün, bayram elbiselerini giyin. Cumaya erken saatte gidin, vaazı dinleyin, cumayı kılın, hutbeyi ses çıkartmadan dinleyin. Yanınızdaki insan konuşurken sus deseniz bile cumanın sevabı kaçar. Hiç konuşmayacaksınız, çıt çıkartmadan efendim hutbeyi de dinleyeceksiniz. Allah'tan isteyeceklerinizi isteyin. Peygamber Efendimiz'e çok salatu selam getirin. Ne isterseniz Allah verecek bu hadis-i şeriften. Fe'atahum. Onlar istediler. Allah da onlara verdi diyor bu insanlar için. Siz de isteyince size de verecek. Kendinize dua edin. Ana babanıza dua edin. Bizi de duadan unutmayın. Sevdiklerinizi de duadan unutmayın. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri. Efendim bir de tabii cumadan önce veya sonra kabir ziyareti, hasta ziyareti çok önemlidir. Sadaka vermek, efendim hayır yapmak çok önemlidir. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Hayır da yapmaya gayret edin. Kabir ziyaretine de dikkat edin. Yasin-i Şerifler okuyun onlara. Hasta ziyaretine dikkat edin. Hastaları ziyaret etmek çok iyidir. Bir insan oruçluysa, cumada kılmışsa, hasta ziyareti de yapmışsa, kabir ziyareti de yapmışsa, efendim efendim sadaka da vermişse, hepsini bir günde yapabilen, bir araya getirebilen bir insan, bir günde bunların hepsini yapmaya muvaffak olan bir insanın cennetlik olacağına dair müjdeler var. Allah Teala Hazretleri sizleri iki cihan saadetine erdirsin. Efendim hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Temenni ederim ki sizlere de Allah Teala Hazretleri hem zenginlik versin, hem sıhhat afiyet versin. Buraları ziyaret etmeyi de nasip eylesin. Efendim cumaları da kılmayı nasip eylesin. Vakit olsaydı hanım kardeşlerimize de müjdeli bazı hadisler okurdum. Onları da inşallah önümüzdeki hafta okuruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi aziz ve sevgili akla dinleyiciler. Cumanız mübarek olsun.